z powodu konfliktu, nazwijmy go artystycznego, staram się nie łączyć gdzieś blisko, obok siebie po prostu, nowych wydawnictw Jacka White'a i The Black Keys, więc Cat Power była tutaj niewątpliwie potrzebnym ogniwem, byśmy mogli zagrać jednak gdzieś blisko siebie muzykę z albumów Lazaretto i Turn Blue. To jest piosenka, której już w tej audycji przedstawiać nie trzeba. Właściwie odkąd ukazała się nowa płyta The Black Keys, zawsze otwierające ją Weight of Love nam towarzyszy. I jeszcze jeden początek albumu, zupełnie inny albumu. No z tym jest sprawa trochę bardziej skomplikowana, bo nie zawsze można znaleźć aż 10 minut dla tego utworu, ale zawsze należy się pochylić nad odwagą, by od tak imponującej w formie kompozycji rozpocząć płytę. Tak zrobił Tomasz Makowiecki na albumie Moizm, Dziecko Księżyca. razem z dźwiękiem. Gitar, kotłów są znaki znaczeń pełny plik. Kończy się scena wszystkich scen. Dziś w atelier Dziecko Księżyca nie tylko jako piękny utwór, ale i jako zaproszenie na chorzowski koncert tegorocznej trasy męskiego grania, bo tam w składzie między innymi Tomasz Makowiecki ze wspaniałymi gośćmi. Kto był tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na jego koncercie promującym płytę Moizm, albo kto słuchał wtedy listy osobistej, jeśli dobrze pamiętam, to wie, że na żywo te utwory nabierają jeszcze jakby jednego wymiaru. To jest jeszcze piękniejsze, jeszcze pełniejsze. Proszę koniecznie sprawdzić, jak to wszystko brzmi. Zresztą męskie granie rusza już za tydzień, wtedy będziemy w Krakowie. No tam, patrząc na to, co organizatorzy zaplanowali, myślę, że głośno, oj głośno będzie w przepięknych ogrodach Muzeum Archeologicznego i konkretnie rozpoczniemy tegoroczną trasę. Oczywiście wszelkie meldunki i informacje i w piątki w ofensywie i w soboty między 15 a 18 w specjalnych audycjach z trasy męskiego grania. A w wakacyjnych atelier często będziemy też słuchać muzyki, na którą, brzydko tak powiedzieć, ale taka prawda, nie było czasu w ostatnich miesiącach. Jak choćby z tej płyty Modest Mouse. That's what I'm waiting for, darling. That's what we're waiting for. That's what we're waiting for, aren't we? Let me motherfucking love you. Listen, my heart. Modest Mouse z płyty We Were Dead Before the Ship Even Sank, a przed chwilą z trylogii The Weeknd. To też jest piosenka, która nawiązuje do tego, o czym dziś najdłużej chyba opowiadałam w atelier, czyli o koncercie Afghan Weeks, bo często właśnie fragment tego utworu Greg Dooley łączył z ich wersją piosenki Love Crimes. A Love Crimes to jeden z dwóch utworów, którymi Weeks wrócili do działalności, które nagrali, żeby osłodzić fanom tę pierwszą trasę koncertową, kiedy jeszcze nie było nowych piosenek, nie było nawet mowy o nowej płycie. Były dwa covery i wśród nich właśnie Love Crimes, to jest Frank Ocean, połączone często na koncertach właśnie z Wicked Games, The Weeknd. Ale skoro to trylogia, no to jak można zatrzymać się tylko na jednej płycie z albumu numer 2? all these broken hearts on that pole. Man, if pole dancing's an art, you know I mean, fucking artists I know. Got some new bills in the mail, got some big favors I owe. Got some good things ahead of me when these bad bitches let go. Well, girl, let's go. Walk your broken heart through that door. Sit your sexy ass on that couch. Wipe that lipstick off of your mouth, I take it slow. She in love with my crew. She said make enough so I could try some. I thought taking drugs just ain't you. Be you. Be you. Yeah, girl, just be you. And I do the shit for my hometown. It been going down and they knew. That's that North North, that up top, that OVO and that XO. Your girlfriend at our next show. But it's all good, don't stress though. First night fuck, never really plan it. Take a deep breath, no one need to panic. Lips so French, ass so Spanish. She don't really like attention, I don't know if she gon' manage out here. But she got me all up in my zone. Said she like the view I got in this place. Shit, I did all of that on my own. Oh yeah. Ależ jej się udała ta piosenka. Night Time, My Time. Nagranie tytułowe z debiutanckiej płyty Sky Ferreira, które zamyka ten album. I Sky, wielka fanka Davida Lyncha, tą właśnie kompozycją idealnie wprowadzi nas raz jeszcze na ścieżkę dźwiękową filmu, serialu właściwie, Miasteczko Twin Peaks. Thank you. heavy metal love of mine. I should have learned to let you stay. You didn't want me all the time, but you were worth it anyway. 'Cause you were so much better than the rest of them. Out of all the others, you were the honest man. He loved guns and roses, guns and roses. He loved guns and roses. He loved motorcycle love divine. I should have learned to let you play. I wasn't the marrying kind. I should have done it anyway. We should have left Las Vegas and then began again to kill back to the Detroit. He loved guns and roses, guns and roses. He loved guns and roses. He loved guns and roses, roses, roses. Guns N' Roses, jeszcze jedna, ostatnia na dziś tajemnica z Ultraviolence, nowej płyty Lana Del Rey. A teraz piosenka, która miała zagrać podczas specjalnej audycji z plaży, sopockiej plaży w ubiegłym tygodniu, bo to dźwięki skomponowane przez trójmiejski wtedy zespół Ścianka. To miało być nawiązanie do dawnego męskiego grania, do obecnego męskiego grania, bo to Nosowska i Smolik i ich wersja The Irish Sleeps Under the Snow. No. Ścianka z niezapomnianej epki Only Your Bus Doesn't Stop Here. Tu jest tylko jedna piosenka w trzech wersjach. Od oryginalnej Ścianki i w wersji zespołu Mysłowic. Tego słuchamy najczęściej, ilekroć sięgam po tę różową płytkę. A dzisiaj ta wersja, która powinna była zabrzmieć z Sopockiej plaży. Wykonanie Nosowskiej i Smolika. Wracamy na płytę, która może komuś tej nocy zagrała po raz pierwszy. Jeśli tak, to mogę tylko mieć nadzieję, że macie takie same wrażenia i odczucia, jakie miałam ja, kiedy po raz pierwszy usłyszałam Fear of Music, Talking Heads. Myself.